Informe especial per Josep Genescà. Bé, doncs com us dèiem, el proper dilluns 25 de març, aquest dilluns 25 de març i a les 8 del vespre, local de la Cambra de Comerç de Berga, s'ha convocat una reunió amb tots els gestors i assessors fiscals de la comarca per tal d'explicar-los i demanar-los que se sumin a Catalunya Diu Prou. Catalunya Diu Prou a nivell fiscal, en aquesta insubmissió que es vol que els diners que s'han d'enviar a l'estat espanyol que es dipositin a Catalunya. Bé, per explicar tot això tenim, com us dèiem, a nosaltres a Mireia Canal. La Mireia Canal és economista i a la vegada és la coordinadora de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el Berguedà. Bé, doncs, parlem amb la Mireia. Hola, Mireia, bon dia. Hola, bon dia. Tot a punt, sembla que l'Assemblea ara en diu prou. Bé, el Catalunya Diu Prou realment no és l'Assemblea. Catalunya Diu Prou és un grup d'empresaris. Va començar un empresari de Siurana que va fer córrer un vídeo per diversos llocs i deu fer un any més o menys que va començar i se li van afegir d'altres. I els de Catalunya Diu Prou es van plantar i l'any passat ja es van plantar i van dir que ells no pagaven ni un impost més directament a Espanya. Val? Fa un any que ho estan fent, no ha passat res i cada vegada són més que s'hi afegeixen. L'Assemblea, els de Catalunya Diu Prou també han assessorat moltíssim tot el tema dels peatges, o sigui, han fet molts assessoraments, molt suport a tota la gent que no ha pagat peatges, no? Tota aquella història que va haver dels peatges, ells també s'hi van posar molt forts. L'Assemblea també ha decidit que és hora ja de la desobediència civil. O sigui, amb aquest conflicte que tenim engegat amb Espanya, doncs, un dels passos i del que seria doncs, tot el sistema pacifista de resoldre aquests conflictes, hi ha un punt en què és la desobediència. I la desobediència, doncs, és en aquest marc de la desobediència, és on s'engloba la insubmissió fiscal. Llavors l'Assemblea s'ha posat en contacte amb Catalunya Diu Prou i conjuntament estem treballant en aquest tema de que la població conegui què vol dir la insubmissió fiscal, que traiem-nos del cap que insubmissió fiscal vol dir no pagar, es paga igual, val? I també traguem-nos el cal que estem fent una il·legalitat, o sigui, les empreses que van començar a fer insubmissió fiscal l'any passat tenen tots els papers en regla, no tenen cap problema a dia d'avui. Val? O sigui, són dos conceptes que m'agradaria que quedessin clars en tot el procediment de la insubmissió fiscal. El dilluns el que farem serà explicar als gestors de la comarca i als assessors quin és el procediment tècnic a fer insubmissió fiscal, quin és el procediment, com s'ha de fer per no entrar en una il·legalitat. Val? Si vols, ho introdueixo ja. Efectivament, sí, perquè, per exemple, veiem, jo estic llegint aquí, que els empresaris i autònoms que formen part de la plataforma d'insubmissió fiscal Diu Prou han realitzat el pagament de l'IVA corresponent al tercer trimestre, ara seria pràcticament el quart trimestre, que i ho van fer diguem, a les oficines de la Generalitat, a les oficines de recaptació de la Generalitat de Catalunya. Bé, Catalunya Diu Prou diu que a més dels impostos de l'IRPF i de la Seguretat Social, també hi han presentat l'IVA. Us ho explico, és fàcil. Explica'ns una mica tot això, perquè, clar, això sembla molt embolicat. No és embolicat, és molt senzill, realment és molt senzill. O sigui, la legislació espanyola té un principi de finestreta única. Val? Amb el principi de finestreta única, si tu et dirigeixes a qualsevol administració pública de l'estat espanyol, ja és complert. Val? Per tant, si tu en lloc de pagar els teus impostos, en lloc de pagar-los a l'Estat, els pagues a la Generalitat, tu ja has complert, ja has pagat els teus impostos amb una administració. Val? Perquè és una finestreta única. I a més, amb aquest tema hi ha jurisprudència, perquè hi ha hagut casos molt allunyats d'aquí, per exemple, hi ha hagut algun ajuntament de Castella que algun veí enfadat amb l'ajuntament, en comptes de pagar els impostos del seu ajuntament, els ha pagat a l'ajuntament veí. I no ha passat res, perquè ell ja ha pagat amb una administració pública. O sigui, amb aquest principi és amb el que es basen. Tu, en lloc de pagar a l'Estat, pagues a la Generalitat. Val? Però això, com es fa? com ho fas per anar a pagar la Generalitat. Realment això no et treu de que tu hagis de presentar els teus impresos a Hisenda. Conforme tu estàs fent el teu imprès. El primer pas, jo si vol us ho explico així molt ràpidament, després els gestors ja ho aprendran més concretament. Sí, però potser que definíssim una mica primer primer que acabem d'explicar-ho i després parlarem del per què es fa tot això. Sí, si voleu fem-ho així, comencem explicant ja com es fa, perquè clar, molta gent, és que jo penso que el que hem de treure és la idea que insubmissió fiscal és no pagar, no, es paga igual i es paga l'impost igual i es fa la declaració igual, declaració de renda, declaració d'IVA, la seguretat social en aquest cas no l'hi incluïm perquè és molt més complicat, però de moment tenim aquests dos fronts, IRPF i IVA, val? A veure... En el cas de l'IRPF, tenim clar que els empresaris cada mes ens treuen una part del nostre sou, que després, cada 3 mesos, ells han de fer la seva declaració trimestral a Hisenda. Val? Això, per una banda, és una manera de les que tenim de pagar impostos als ciutadans de l'Estat espanyol. Això per una banda. Per l'altra, hi ha l'IVA, que cada vegada que es fa una factura, doncs aquella quantitat d'IVA, l'empresari se la queda i després la declara a Hisenda cada 3 mesos. Això una mica perquè tinguem una mica clar com va aquest tema. Aleshores, aquest empresari, el trimestre que ell decideixi, empresari o administració pública, perquè això, les declaracions d'IRPF les fa tothom qui té treballadors, el trimestre que vol fer la insubmissió fiscal, el que farà serà baixar-se un imprès de Generalitat, un imprès de pagar impostos, però fer paral·lelament el mateix imprès d'Hisenda. Farà la declaració normal i corrent d'Hisenda. El que passa que en lloc d'ingressar els diners a Hisenda, demanarà que Hisenda ho faci domicili, que li domicili el pagament. Però en comptes de fer-lo domiciliar en el seu compte, li dirà que domicili en el compte de la Generalitat. I l'empresari, en lloc de pagar el compte d'Hisenda, anirà i pagarà el compte de la Generalitat. I llavors ens agafarà tots aquests papers i els portarà a la Generalitat. La Generalitat, mentre arribin diners, siguin pocs els empresaris que facin això, la Generalitat segueix pagant a Madrid. Quan siguin molts, la Generalitat podrà fer el tancament de caixes que molts estem demanant. Però clar, el tancament de caixes a dia d'avui per part de la Generalitat és impossible, perquè la Generalitat no recapta diners. Qui recapta diners és l'Estat. Clar, si nosaltres volem que la Generalitat tanqui caixes, primer li hem de donar els diners a la Generalitat, perquè si no els hi donem, no podrà tancar caixes, perquè ella depèn després de les transferències que arriben de Madrid, per poder pagar els sous, per poder pagar els serveis i per tots aquests problemes que estem sentint dia sí dia també a les notícies. Val? Per tant, no podem exigir a la Generalitat un tancament de caixes si ells no poden recaptar els diners. Llavors nosaltres el que fem la ciutadania és empentar els polítics, com ja vam fer l'11 de setembre, la ciutadania i els empresaris, i és pagar aquests diners a la Generalitat a l'espera que siguem molts els que ho fem i que la Generalitat pugui fer el pas després de tancar caixes. Aquesta és la idea, aproximadament. No sé si t'ha quedat clar. I legalment estem coberts perquè estem pagant amb una administració, perquè la Generalitat és Estat i és la representant de l'Estat a Catalunya. Per tant, estem pagant. Jo he vist, Mireia, aquí que deia l'Estat, la Generalitat ingressa els diners a Hisenda de l'Estat. Sí, de moment la Generalitat està ingressant aquests diners a l'Hisenda de l'Estat. Hem de pensar que a la Generalitat li arriben uns diners dels empresaris que ho estan fent a dia d'avui, no sé quants ho estan fent a dia d'avui, ell rep una quantitat bastant baixa perquè hi ha poca gent encara que ho fa, però realment la Generalitat rep molts més diners de l'Estat que no pas ell transmet. Si la Generalitat ara digués, doncs aquests diners me'ls quedo jo, portaria un problema molt gros amb aquests empresaris que ho estan fent, els hi posaria un problema molt gros, i paral·lelament es podria trobar que li tanquessin la caixa amb ella. Per tant, no, seria molt, molt absurd de que ho fes, que no els transmetés. Així d'això per què ens serveix? Perquè, esclar, si la Generalitat finalment el que fa és portar-los a Madrid, això serveix perquè si molta gent, si tot Catalunya es dedica a pagar els impostos i fa aquest gir i els ingressa a la Generalitat, li està donant a la Generalitat la potestat de que en un moment donat pugui dir prou. A partir d'aquí no pago més. Però clar, si a la Generalitat no li arriben molts diners per aquesta banda, no ho podrà fer. I a més estem donant la idea, li estem dient a la Generalitat, d'alguna manera molt contundent, nosaltres volem pagar a la Generalitat i a qui sigui, nosaltres volem pagar els nostres impostos a Catalunya. No els volem pagar a Madrid. Val? I per això fem aquest giro. Ja comencem a crear-ho, però des de la base. Pensem que aquest és un moviment, l'independentista català, que ha sortit de la base, és claríssim. Doncs amb això tornem a estar des de la base a pressionar perquè es vagi fent el camí. Val? Mentre hi hagi poca gent que ho faci, no passa res. Quan siguem molts, aleshores la Generalitat podrà realment fer el tancament de caixes que estem exigint. Bé, fins ara, doncs, sembla que ha sigut pocs els empresaris que hi han participat, no? Això depèn més dels gestors, dels assessors. Per què aquesta complicitat? A veure, nosaltres el tema és el següent, vull dir que la declaració trimestral d'IRPF i d'IVA la fan els empresaris, per tant, primer ens dirigim als empresaris. Després també hi ha totes les persones físiques que també fem una declaració a l'any, no? Que també podem plantejar de fer-ho amb aquella declaració, també podem fer insubmissió fiscal, la declaració de renda famosa, també podem fer-ho amb insubmissió fiscal. Val? També podem pagar la nostra renda, sempre quan ens surti a pagar, la podem pagar a Generalitat i que Generalitat faci aquest pas. Val? Ens dirigim als empresaris perquè són els que ho poden fer, els que fan la declaració cada 3 mesos i que a més són els responsables de l'IRPF dels seus treballadors. Val? Per això ens dirigim als empresaris. I com que sabem que la majoria d'empresaris, el seu tracte amb Hisenda no va directe a Hisenda, sinó que passa pels gestors i pels assessors, doncs hem pensat que el més lògic era anar a buscar els assessors i els gestors de la comarca i explicar-los, primer, que sàpiguen quin és el procediment tècnic, i per això els de Catalunya diu prou que són pioners i porten un any d'experiència fent-ho, doncs explicar exactament com s'ha de fer, quin és l'imprès que s'han de baixar d'internet, com és aquest imprès, com s'ha d'omplir i on s'ha d'anar a portar, tot això els explicaran els gestors perquè ho sàpiguen. Val? Perquè després el gestor pot fer dues coses. Si el client li demana ja sap de què va, no diu, ai, ara no sé de què m'estàs parlant, doncs ens interessa que el gestor ja sàpiga de què va i no li tregui del cap al client, però també que ho pugui oferir. Escolta'm, que si vols fer insubmissió fiscal, ho pots fer i no passa res. Val? Pensem que hi ha empreses que fa un any que estan fent insubmissió fiscal i tenen el paperet conforme estan al dia de pagaments amb Hisenda. Fins i tot hi ha un vídeo a internet d'un cap de la delegació d'Hisenda de Barcelona dient, bueno, si voleu fer aquest ruedo, feu-lo, saps? O sigui, en quant a perills, de moment no se'n veuen, però en canvi sí que és una força de pressió. Sí que es veu, és una manera de pressió, de pressionar i de deixar molt clar la nostra actitud, què volem i què volem que faci el nostre govern. Però clar, li hem de donar aquesta potestat i els diners han d'anar al seu allà. Són campanyes que tant són per empresaris com també, com deia la Mireia, doncs a partir del mes de maig, quan comenci la declaració de renta, que la gent doncs, ho pugui fer. En el cas de la declaració de renda hi ha la petita complicació que hi ha molta gent que li surt a tornar i llavors en el cas que li surt a tornar doncs és més complicat i potser no és massa aconsellable fer insubmissió fiscal perquè aquesta persona ja està pagant la renda d'alguna manera, no? Per tant no val la pena. Ara el que li surt a pagar, aquest sí que ho pot fer, aquest ho pot fer perfectament i no hi ha problema. Doncs ja veieu, la Mireia Canal ens està explicant una mica doncs tot això del que significa aquesta insubmissió fiscal que es promou des de l'Assemblea Nacional Catalana, però també amb Catalunya Diu Prou. Catalunya Diu Prou seran els que vindran a explicar-ho, eh? Vindran gent del grup d'insubmissió, de la comissió d'insubmissió fiscal de l'Assemblea i gent de Catalunya Diu Prou, que són els que ens van fer la primera formació amb nosaltres, per començar-ne a parlar i començar-ho a preparar. Llavors ells són els que vindran, ells tenen l'experiència i ells ens explicaran el procediment exacte i a més podran resoldre dubtes concrets, perquè clar, si comencem a parlar d'aquest imprès i de l'altre, doncs potser ara seria una mica avorrit, però més o menys que quedi clar la idea, no? La idea és, jo faig un ruedo, faig aquest ruedo, en comptes d'anar-hi a ingressar Hisenda directament, passo per la Generalitat. També és important, per exemple, els ajuntaments. Els ajuntaments havien de... també estan convidats a fer aquestes actituds, no? És potent. El dia que ho facin tots els ajuntaments serà molt potent, perquè els ajuntaments també mouen molta quantitat de diners amb IRPF i amb IVA, bueno, més que amb IVA, amb IRPF, els de l'IVA no, però IRPF sí que mouen, i per tant els ajuntaments ho poden fer, ja n'hi ha uns quants que ho estan fent, des de l'AMI s'ha fet una crida en que es faci, tinc entès que l'Ajuntament de Berga també està per la labor, hi ha molts ajuntaments que ara anirem veient, doncs primer els ajuntaments van fer un primer pas de posar les estelades als balcons, van fer un segon pas de declarar-se lliures de l'estat espanyol. Després jo crec que aquest pas de la insubmissió fiscal és el pas que aniran caient tots, perquè hi ha interès per part dels ajuntaments, més un ajuntament s'ha posat en contacte per demanar-nos com s'ha de fer i com han d'aprovar i això, i penso que serà un pas més que els ajuntaments de l'AMI. L'AMI ha fet una crida a tots els ajuntaments que estan a l'Associació de Municipis per la Independència, els hi han fet una crida perquè ho facin, llavors crec que serà potent. També aquí diu, ostres, que la Generalitat no hauria de fer-ho, home, doncs estaria bé que ho fes, però clar, també entenc la situació de la Generalitat, els seus ingressos depenen de Madrid. Depenen de Madrid perquè abans Madrid ha recaptat els nostres impostos, vull dir, és així, no? Són els nostres diners que van a Madrid i tornen amb molt reduïts, això seria el dèficit fiscal. Doncs em sembla que us ha quedat clar, no us atablem més amb aquest tema, ja sabeu doncs, que si voleu fer la insubmissió fiscal ho podeu demanar al vostre gestor, al vostre assessor, que també us donarà a conèixer quines són les tècniques i que s'hauran d'emprar per posar en marxa aquest projecte. Ja dic que és, senzillament això és bàsicament qüestió de papeleig i res més. Sí, vull dir, si algú té algun dubte, també hi ha un dossier que està molt ben fet de l'Assemblea, es posi en contacte amb algú de nosaltres i també li farem arribar per correu electrònic o com sigui, perquè pugui veure el procediment. I sí, és una qüestió de papers. Però és una qüestió de papers, però és una qüestió molt simbòlica, no? I és una manera de lluitar contra aquest dèficit tan escandalós que estem vivint els catalans. Bé, Mireia, i què més tenim? Què més tenim aquí al Berguedà? Què més fareu? A veure, així ara a curt termini, les dues coses que ja tenim molt properes és el dia 30, si no tu tens el cartell a davant, el dia 30 es presenta Saldes per la Independència i el dia 4 d'abril tindrem el Vila de Badal a Gironella. Això són dues coses que ara a curt termini. Precisament de Saldes per la Independència destaquem que és el dia 30 de març, a 6:15 de la tarda al local social de Saldes, que es farà es presentarà Catalunya i el dret a decidir, un acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana en la que parlarà com a ponent en Lluís Ballús i Josep Camproví. Exacte. I què més? Bé, I vindrà el Vila de Badal, l'alcalde de Vic i president de l'Associació de Municipis per la Independència, anirà a Gironella. També des de Porreig estem preparant la projecció del llibre de la pel·lícula Fènix 1314. La pel·lícula Fènix 1314 és aquella pel·lícula que narra la història d'aquell noi de Lloret, una història real, que va fer el gran crim d'enviar un correu electrònic demanant que s'etiquetés en català en alguns supermercats del país o del país veí, però que tenen sucursals aquí. I amb això el van anar a buscar un dia a la nit a una colla de policies nacionals i va haver de declarar l'Audiència Nacional, etc. Una cosa molt, molt surrealista, molt bèstia, que passi en una democràcia. I d'això se n'ha fet una pel·lícula i mirarem si la podem passar aquí a Porreig i, a més, mirarem si pot venir ell en persona a explicar-nos-ho també. Estem treballant amb això, estem treballant amb dates que puguem fer això, ho hem dit de cara a finals d'abril. Ja us informarem quan ho tinguem lligat amb el protagonista, perquè la pel·lícula sí, la podríem passar quan volguéssim, però clar, si més volem el protagonista que ens ho expliqui, això ja és més complicat perquè hem de lligar agendes. Però ja us ho farem saber. En un principi hi havia doncs, molta eufòria amb l'Assemblea. Com està aquest moment? Bueno, l'Assemblea va tenir una altra assemblea, va tenir una reunió de l'Assemblea dissabte a Girona. En aquella reunió doncs, va anar molt bé, la veritat és que va ser una reunió que es va aprovar tot el que s'havia d'aprovar per àmplies majories i bé, i ara és qüestió de tornar-nos a posar a treballar, vull dir, l'Assemblea no ha parat mai de treballar i de fer la seva feina, ha anat fent, el que passa que quan un cop hem fet torçar la història amb l'11 de setembre, que vam torçar la història, vam aconseguir torçar la història, aleshores el relleu el van agafar una mica els polítics, van ser els polítics que es va anar accelerant tot amb les eleccions, etc. El que nosaltres, jo penso que la feina de l'Assemblea no és fer competència als polítics, sinó pressionar-los perquè no s'escapin del full de ruta i no s'escapin dels seus compromisos amb la ciutadania, i això és important. I aquí és on hem d'estar. Hem d'estar recordant que és un procés que ha nascut del poble i que volem tirar-lo endavant. Bé, fareu una altra acció a la comarca. Hem vist doncs, que, per exemple, s'ha repartit a Berga aquestes enganxines als cotxes. Jo no sé si... A veure, això, cada assemblea territorial que hi ha a la comarca, hi ha diverses, cada poble està coordinat amb una assemblea territorial i cada assemblea organitza les seves accions. A nivell de tota la comarca, algunes vegades ens coordinem amb algun tema, com ara amb el tema de la insubmissió fiscal, però això de les enganxines és una cosa de l'assemblea de Berga, de la delegació territorial de Berga. És una delegació molt activa, clar, són molts membres, es reuneixen cada setmana i això fa que facin moltíssimes activitats a Berga. Altres assemblees són més petites i es reuneixen més de tant en tant i es van fent cosetes. La idea és estar tots a punt i coordinats per quan es vulgui fer alguna cosa gran. Val? El que no podem anar fent és anar fent cosetes petites, perquè al final, quan sigui l'hora de fer la cosa gran, ja estarà, ja ens haurem esgotat o ens haurem cremat. No, hem d'estar a punt, hem d'estar alerta i hem d'estar pendents del que vagi passant. Llavors, a nivell comarcal, ara estem movent això de la insubmissió fiscal, i suposo que anirem movent més coses, vull dir que això mica en mica hi anirem treballant. També durant aquests dies de Pasqua es pot menjar mona per la independència. Exacte, és una altra de les iniciatives que hi ha, vull dir, pots demanar la mona per la independència, que és amb l'estelada. De fet, ara avui en dia ja no, el de vendre coses amb estelades ja no és una exclusiva de l'assemblea, sinó que és una cosa que ha arribat a molts llocs, fins i tot al xinús pots comprar estelades, cosa que vol dir que realment doncs, aquesta bandera i realment els balcons amb estelades, vull dir, no cal dir que si algun car no té l'estelada al balcó, home, que li posi, perquè és un símbol de que realment volem tirar cap a aquest camí. Clar, no és una cosa... Hi ha gent que potser se'n cansa i és un procés llarg, a veure, no és fàcil, i l'estat espanyol té tots els instruments d'un estat per anar en contra aquest procés i està utilitzant tots els instruments que té, excepte l'exèrcit, diguéssim, està utilitzant tots els instruments que té per anar contra aquest procés i està fent molta campanya. I aquesta campanya, el més important, el que volen fer és desmoralitzar-nos, el que volen fer és ensorrar-nos i fer-nos barallar entre nosaltres si podem. Per tant, estiguem alerta, però seguim endavant. La primera etapa, diguem-ho així, d'aquest seguim endavant que diu la Mireia, és la insubmissió fiscal. Aquesta presentació a tots els gestors i assessors de la comarca que es farà el dia 25 de març a les 8 del vespre al local de la Cambra de Comerç de Berga, al carrer Rafael Casanovas 6. Ja sabeu, doncs Catalunya diu prou, l'Assemblea Nacional Catalana i la plataforma estaran per presentar aquesta campanya d'insubmissió fiscal arreu del país. Moltes gràcies, Mireia Canal, coordinadora comarcal de l'Assemblea Nacional Catalana. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, bon dia. Informe especial.